یا علی یا حسین و حسن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ پنجتن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ پنجتن، پل میں ہو حل سبھی مشکلیں، پل میں ہو حل سبھی مشکلیں، ہم جو لینا میں خیبر شکن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ پنجتن، نعرہ حق کریں جو بلند، نعرہ حق کریں جو بلند، کیا انہیں فکر دار و رسن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ پنجتن، چوم کے دیکھو نام علی، چوم کے دیکھو نام علی، رحمتیں ہوں گی سایہ فگن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ پنجتن، ہو تصدق تیری آل پر، ہو تصدق تیری آل پر، میرا من میرا تن اور دھن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ پنجتن، جب بھی ذکر نجف چھڑ گیا، جب بھی ذکر نجف چھڑ گیا، خوب مہکی زمین میں سخن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ پنجتن، یا علی یا حسین و حسن، احمد و فاطمہ